Injil Markus bab 11. Bareng Yesus lan kang padha nderekake wis nyelaki Yerusalem ing sacedhake Betfage lan Betania kang dumunung ing Gunung Saitun. Yesus ngutus sakabate loro pangandikane. Padha menyang desa ngarep iku. Satekamu ing kono, kowe bakal meranguli beloning kuldi kang kacancang kang durung tau ditunggangi wong. Iku uculono, banjur tuntunan mrene. Menawa ana wong aruh-aruh marang kowe, ya kene kowe padha nindakake iku. Kowe kondo, Gusti kang ngarsakake, panjenengane bakal inggal mbalekake mrene. Sakabat loro iku banjur padha lunga. Tumuli nemokake belone kuldi kecencang ing jaban lawang ing pinggir dalan. Belone banjur diuculi. Ana wong kang ngadeg ing kono ngaruh-aruhi sakabat loro iku. Apa kang padha kok tindakake? Dene aku wae padha nguculi belo iku. Sakabat loro iku banjur ngandhakake kaya kang wis kapangandhikake dening Yesus. Temah wong-wong iku ngejarake sakabat loro iku. Sakabat loro mau banjur nuntun beloning kuldi menyang ngarsane Yesus. Sarta nglambari belo iku nganggo sandangane dhewe. Panjenengane banjur niti. Akeh wong kang padha nggelar sandangane ing dalan. Dene wong-wong liyane padha nggelar pang-pang sak godhonge oleh mancasi saka ing pategalan. Dene kang padha mlaku ana ing ngarep dalah kang padha ngetotake padha giyak-giyak. Hosana! Pinuji panjenenganipun ingkang rawuh ing asmaning Pangeran. Pinuji kraton ingkang rawuh. Kratonipun Rama Mito Daud. Hosana wonten ing agung. Sarawuhe ing Yerusalem, panjenengane banjur lumebet ing padaleman suci. Ana ing kono panjenengane mirsani samubarang. Nanging sarehne wis surup. Banjur tindak menyang Betania, kaderekake sakabate 12. Esuke nalika Yesus lan para sakabate 12 padha bidal saka Betania, Yesus kraos luwe. Saka kadohan panjenengane pirsa wit anjir kang wis ana godhonge. Panjenengane tindak nyelaki, mbok menawa bisa manggih apa-apa ana ing uwit iku. Nanging sak rawuhe ing kono, panjenengane ora manggih apa-apa, kejaba mung godhong-godhong. Amarga pancen durung mangsane anjir awoh. Panjenengane ngandika marang wit anjir iku, "Aja nganti ana wong kang mangan wohmu maneh ing salawas-lawase." Para sakabate padha krungu pangandikane iku. Sakbanjure Yesus lan para sakabate padha rawuh ing Yerusalem. Sakwise Yesus lumebet ing padalaman suci, panjenengane nuli wiwit ngundungi wong-wong kang padha dol tinuku ing plataraning padalaman suci. Panjenengane nglimpang-limpangake meja-mejane juru tukar duit, dalah bangku-bangkune wong adol manuk doro. Sarto panjenengane uga ora marengake wong gegawa barang liwat plataraning padalaman suci. Panjenengane banjur paring piwulang sarto ngandika marang wong-wong iku, "Apa ora wis tinulis? Padaleman ingsun bakal kasebut dalam pamujan kanggo saking bangsa. Nanging kowe wis padha ndadekake guaning bekal." Para pangareping imam lan para ahli Toret padha mireng anane lelakon iku. Banjur padha golek akal anggone arep ngirnakake Yesus. Marga wong-wong iku padha wedi marang panjenengane. Awet wong golongan kabeh padha kaeraman marang piwulange. Bareng wis sore, Yesus lan para sakabat banjur bidal saka kutha. Ing wayah esuk umun-umun, Yesus lan para sakabate nalika padha langkung ing panggonane wit anjir mau, pirsa yen wite anjir wis garing saoyot-oyote pisan. Petrus banjur kelingan tumuli matur marang panjenengane, "Rabi, kula aturi meresani wit anjir ingkang panjenengan supaosi menika sampun garing." Yesus paring wangsulan marang para sakabat, "Padha pracaya marang Allah. Satemen-satemene aku pitutur marang kowe. Sapa wae kang ngucap marang gunung iki, kaangkato lan kauncalno ing sagara. Angger ora mangu-mangu ing sajroning atine, nanging pracaya yen apa kang kaucapake iku mesti kelakon, iku mesti iya bakal kelakon. Mulane aku pitutur marang kowe. Apa wae kang kok dongaake lan kok suwun, padha pracaya yen kowe wis padha tampa, iku mesti iya bakal padha kelakon tumrap kowe. Samangsa kowe padha ngadeg ndedonga, menawa ana wong kang kaluputan marang kowe, apuranen dhisik, supaya ramamu kang ana ing swarga iya ngapura kaluputan-kaluputanmu. Nanging menawa kowe padha ora ngapura, ramamu kang ana ing swarga iya bakal ora ngapura kaluputan-kaluputanmu. Yesus lan para sakabate banjur rawuh ing Yerusalem maneh. Nalika panjenengane tindak ing pelataran ing padalaman suci, pangareping imam, ahli-ahli Toret, lan pinituwa-pinituwa padha sowan ing ngarsane. Lan padha matur marang panjenengane, "Mawi pangwaos menapa anggen panjenengan nindakaken pandamel-pandamel menika? Tuwin sinten ingkang maringi pangwaos kangge nindakaken pandamel-pandamel wau?" Yesus ngandika marang wong-wong iku, "Aku arep takon saprakara marang kowe kabeh. Iku wang sulana dhisik. Mengko aku iya bakal ngandhakake marang kowe. Sarana panguwasa apa anggonku nindakake panggawe-panggawe iku? Pambaptis Yohanes iku saka swarga apa saka manungsa? Coba padha wang sulana." Wong-wong mau banjur padha rembukan dhewe kalawan ngucap, "Upama aku padha kandha saka ing swarga, mesti diwangsuli. Yen mangkono, ya gene kowe padha ora percaya marang Yohanes. Nanging apa ya aku arep padha kandha saka manungsa?" Wong-wong iku padha wedi marang wong golongan. Awet kabeh padha nganggep Yohanes iku nabi sejati. Dadine banjur padha mangsuli marang Yesus kalawan matur, "Kula sami mboten ngertos." Yesus tumuli ngandika marang wong-wong iku, "Yen mangkono, aku iya ora bakal kandha marang kowe. Sarana panguwasa apa anggonku nindakake panggawe-panggawe iku?